NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Goedemiddag. De rechter veroordeelt je tot TBS of als je jong bent tot jeugd-TBS. Maar omdat de TBS-klinieken vol zitten, kom je soms onbehandeld terecht in de gevangenis. Betrokkenen die trekken aan de bel, zometeen hier in de Nieuws-BV. Nu eerst een kabinet met daarin ook PvdA en GroenLinks lijkt helemaal van tafel. Nu in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Want VVD en CDA hebben aangegeven niet met deze twee partijen te willen gaan praten over een mogelijk regeerakkoord. Ga ik even over praten met politiek verslaggever Lars Geerts weer. Lars, wat zijn precies hun inhoudelijke bezwaren? Nou ja, de bezwaren zijn eigenlijk exact hetzelfde wat ze in de afgelopen weken ook waren. En wat ze ook steeds naar buiten hebben gebracht. Namelijk dat deze twee partijen niet in een kabinet willen met 5 coalitiepartners. Want als je dat doet, zeggen zowel de VVD als CDA, dan wordt het wat hen betreft te instabiel. En het feit dat PvdA en GroenLinks afgelopen weekend eigenlijk hun verloving hebben beklonken en hebben duidelijk gemaakt dat zij als één die formatie in zouden willen gaan en ook met steun van hun twee partijen, dat heeft wat VVD-leider Rutte en CDA-leider Hoekstra betreft de situatie niet veranderd. We hebben steeds als VVD gezegd dat wij absoluut bereid zijn toe te treden tot een kabinet, of in ieder geval een poging te vormen, een kabinet te vormen, een poging te doen, een kabinet te vormen bestaande uit ook of de Partij van de Arbeid of GroenLinks, maar niet de twee partijen allebei. De deur staat nadrukkelijk open. We zijn nadrukkelijk bereid om te praten met de 3 plus GroenLinks. Ook nadrukkelijk met de 3 plus de PvdA. Nog allerlei andere varianten waar wij als CDA echt constructief naar willen kijken. En tegelijkertijd vinden we het logisch om dit niet te doen. De standpunten van de VVD en CDA zijn onveranderd. 1 van beide linkse partijen is acceptabel, maar allebei tegelijk, dat willen ze niet. En ze willen per se allebei tegelijk en anders maar helemaal niet, Lars? Ja, dat is in ieder geval zoals de VVD en het CDA het vertellen. In ieder geval helemaal niet. Als je dan kijkt hoe de PvdA en GroenLinks erin staan, dan zou je verwachten, nadat je vandaag ook van de hoofdrolspelers letterlijk in je gezicht hebt gehoord dat ze niet met jullie beiden willen onderhandelen en jij heel duidelijk hebt gemaakt dat je dat toch echt alleen maar gezamenlijk gaat doen, zou je verwachten dat op het moment dat die twee naar buiten komen, ze duidelijk zullen maken, ja, graag of helemaal niet. Maar zover is het zeker nog niet voor deze twee partijen. Lilianne Ploemen van de PvdA gaf aan dat ze nog steeds aan tafel wil met VVD en CDA om te praten als zij maar willen. VVD en CDA hebben ons zojuist bij de informateur laten weten dat zij met ons niet willen praten over de inhoud van een mogelijk regeerakkoord. Ik vind dat heel erg jammer. Ik had heel graag onderhandeld met VVD en CDA bijvoorbeeld over de verhoging van het minimumloon. Dat is hard nodig. We weten nu niet hoe zij in die discussies staan. Hetzelfde geldt voor het oplossen van de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, bestrijden van de ongelijkheid. Ja, Lilianne Ploemen wil dus nog heel graag praten over al die onderwerpen die zij belangrijk vindt en die ook GroenLinks-leider Jesse Klaver heel belangrijk vindt. En ook die gaf aan dat hij het eigenlijk ondemocratisch vindt, mijn woorden, wat er op dit moment gebeurt. Maar de deur dichtgooien, echt zeggen, oké, je hoeft ons ook verder niet meer uit te nodigen, wij willen niet meer met jullie praten, zover is het nog niet. En wat dat betreft blijft de impasse dus gewoon bestaan. Waarvan akte? Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. De Consumentenbond begint een rechtszaak tegen TikTok. De bond vindt dat de app buitenproportioneel veel gegevens van kinderen verzamelt en die onrechtmatig verhandelt. Ook zouden ze niet goed controleren of gebruikers 13 jaar zijn of ouder. In de dagvaarding eist de Consumentenbond 2 miljard euro van TikTok. Het geld dat TikTok heeft verdiend over de rug van de kinderen, daarvan vinden wij dat dat terug moet naar de kinderen. Dus kinderen van 13 jaar en jonger, die zouden dan komen op een bedrag van 1500 euro schadevergoeding. Kinderen van 16, 17, dat zijn de oudste minderjarige gebruikers, die zouden dan 1000 moeten krijgen. TikTok vindt zelf dat ze voldoende doen om de veiligheid van jonge gebruikers te garanderen. De politie heeft in Hilversum opnieuw een verdachte aangehouden van het uitgaansgeweld vorige maand op Mallorca. Het is een man van 18. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 27 uit Waddinxveen. In totaal zitten er in deze zaak nu 6 mensen vast. Elitetroepen van de Taliban hebben kort na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen de luchthaven van Kabul geïnspecteerd op achtergebleven materieel. Zo gaan om tientallen panzervoertuigen, helikopters, vliegtuigen en luchtafweer geschud. Volgens de VS is alles wat er is achtergebleven onklaargemaakt. Er worden aan de grens bijna geen boetes uitgedeeld aan mensen die geen vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve testuitslag kunnen laten zien, meldt BNR. Dat komt deels doordat veel mensen hun papieren gewoon op orde hebben, maar ook blijken de controles verre van waterdicht en wordt er alleen steekproefsgewijs gecontroleerd. Er is nu veel meer reclame op televisie dan een jaar geleden. Komt deels door de coronacrisis die toen veel dieper ingreep in de economie, maar ook omdat er dit jaar weer grote evenementen waren, zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen. In de eerste helft van dit jaar was de totale reclamezendtijd 17% meer dan een jaar eerder. Het NOS-journaal. Mensen in de Amerikaanse staat Louisiana zitten mogelijk nog weken zonder stroom na orkaan Ida. Volgens de energiemaatschappij duurt het alleen al dagen om de schade aan het netwerk in kaart te brengen. Er zijn ook veel telefoonverbindingen uitgevallen. De gouverneur roept geëvacueerde bewoners op om nog niet naar huis te gaan. It's pretty clear that if you have evacuated, now is not the time to return. Stores aren't open, schools aren't open. And quite frankly, we need to put as little demand on our water systems and on our electric grid as possible. Door geblokkeerde wegen, overstromingen en het slechte weer zijn veel gebieden in Louisiana nog onbereikbaar. De autoriteiten verwachten daarom dat er meer doden zijn gevallen dan de twee die tot nu toe bekend zijn. In Jakarta kunnen kinderen weer naar school. Vanwege de coronapandemie zaten ze anderhalf jaar maar liefst thuis. Correspondent Annemarie Kass in Jakarta. Zijn alle deuren, Annemarie, direct opengegaan? En wat zijn de regels eigenlijk nu? Nee, nog niet allemaal. Er zijn ruim 600 scholen nu opengegaan. Maar dat is maar een klein deel van de meer dan 5000 scholen hier in de stad. Het gaat om zowel basisscholen als middelbare scholen. En ja, die regels die zijn vrij strikt. De klaslokalen mogen maar voor de helft vol. En de kinderen moeten afstand houden onderling. Ze moeten een mondkapje dragen, ook tijdens de les. En de scholen zijn ook nog eens maar 3 dagen per week open. Want op die andere dagen willen ze de klaslokalen grondig schoonmaken, reinigen. Dus ja, dat is echt nog wel met de nodige beperkingen. Ja, anderhalf jaar maar liefst. Hè. 18 maanden konden ze niet naar school. Hebben ze net als in Nederland zoveel mogelijk thuisonderwijs gekregen, de kinderen in Jakarta? Nou, dat is wel geprobeerd en dat was wel de bedoeling inderdaad. Maar ja, ik moet wel zeggen dat dat per school heel erg verschilt hoe grondig dat ook echt gebeurde. Lessen waren vaak veel korter dan bij gewone face-to-face lesdagen. Een groot probleem is hier dat gezinnen de mobiele data voor het online inbellen niet kunnen betalen voor hun kinderen. Laat staan dat ze laptops hebben om hun kinderen te laten inloggen. Het bestuur van de stad heeft wel vrij snel gratis internet ter beschikking gesteld. Dus data aangeboden, zodat kinderen konden blijven. Maar ja, de aanname en de angst is echt wel dat vooral arme kinderen zeker een achterstand hebben opgelopen die afgelopen maanden. Is dat ook de reden waarom deels de scholen in Jakarta weer open gaan? Want met corona gaat het toch nog niet zo goed? Nee, dat is inderdaad een reden. Ik moet wel zeggen, hier in Jakarta is de situatie nu beter. Als je naar Indonesië breed kijkt, is de situatie inderdaad nog heel zorgelijk. Indonesië staat nog in de top 5 van landen met meeste coronadoden wereldwijd. Maar de meeste besmettingen vinden nu wel in andere steden plaats. In Yogyakarta bijvoorbeeld, op Bali zijn veel besmettingen. Hier in de hoofdstad is ook de vaccinatiegraad inmiddels vrij hoog. De meeste leraren zijn gevaccineerd. Er is ook een begin gemaakt met het vaccineren van kinderen tussen de 12 en 18. Dus ja, vandaar dat het hier in de hoofdstad nu als verantwoord wordt gezien om die scholen te openen. Maar is daar in veel andere gebieden nog helemaal geen sprake van. En het open gooien van die scholen is ook niet iets wat landelijk wordt bepaald, maar per regio of per district wordt gekeken of dat kan. Dus ja, er zijn kinderen hier in andere delen van het land die nog steeds thuis zitten. Correspondent Annemarie Kass vanuit Jakarta. Het weer nog vanmiddag afwisselend wolken en zon. Blijft droog en het wordt 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. Morgen eerst bewolking en in het westen mogelijk wat motregen. In de middag meer zon bij zo'n 20 graden. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Vanavond in onze speciale jubileumaflevering van 2 voor 12 spelen 4 politici, of gewezen politici, tegen elkaar. Dat wordt een hele spannende wedstrijd. Namelijk Diederik Samsom met Jeroen Dijsselbloem tegen Alexander Pechtold en Sybrand Buma. Vanavond 2 voor 12. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot wel 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. Je bedrijf is gezond, maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Wat betekent Aretha Franklin voor de huidige generatie vrouwen? Vroege bezoekers van de biopic Respect weten het wel. Deze Queen of Soul die verdient en gaf hun respect. En Jennifer Hudson speelt haar weer galoos. Na een 12:30 hoor je er van alles over. Ook hoe ziet museumdirecteur Anne de Meester kunst na corona? En Marcel van Roosmalen die komt vertellen wat hij van de wereld en omstreken vindt deze week. Maar eerst Suriname, een dag na de vonnis, na het vonnis tegen Boutersen. De Nieuwsbv. De Surinaamse krijgsraad heeft Desi Boutersen wederom veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor zijn rol in de martelingen en moorden van 15 politieke tegenstanders in december 1982, beter bekend als de decembermoorden. Hoe is er in Suriname gereageerd op deze uitspraak? We bespreken het met Kathleen Verrier. Zij is dochter van de eerste Surinaamse president en zij was jarenlang Kamerlid van het CDA. Goedemiddag, mevrouw Verrier. Goedemiddag, mevrouw Gibbs. Hoe belangrijk is deze uitspraak eigenlijk? Die is heel belangrijk, want die laat zien, hè, door deze krijgsraad... van mevrouw Cynthia Valstein-Montnoor, Susanna Chu en Revita Chatterpal... dat de rechtsstaat in Suriname alive and kicking is. Dat er recht gesproken is en dat de democratische rechtsstaat springlevend is. Het handhaven van de eis tegen Boutersen van 20 jaar bevestigt dat. Ja. Er waren natuurlijk mensen die gehoopt hadden dat Boutersen ook vastgezet zou worden. Maar conform de wetgeving heeft de advocaat van Boutersen, de heer Kanhai, nu 2 weken de tijd om opnieuw in beroep te gaan hiertegen. En zolang dat nog loopt, blijft Boutersen in vrijheid. Ja, en wat vindt u daarvan? Nou, kijk, er zijn redenen genoeg om Boutersen vast te zetten. Al was het alleen al vanwege een enorme vondst van wapens in zijn woonhuis. Mm-hmm. Je hebt een stuk of 40 wapens gevonden? Wapens, noem maar op, multifunction heaven machines, enzovoort. Dus dat zou al reden genoeg zijn. Tegelijkertijd ken ik natuurlijk Suriname. Het is een kleine samenleving. En als je kijkt naar de verkiezingsuitslag van 25 mei vorig jaar... dan zie je dat de VHP van de huidige president Santokki gewonnen heeft. 20 zetels in de assemblée, het parlement van Suriname. En de NDP, de partij van Bouterse, heeft 16 zetels. Mm-hmm. Dus die partij is niet weggevaagd. Er zijn natuurlijk stemmen die ook pro-Bouterse zijn. En in zo'n kleine samenleving moet je dan heel verstandig kijken van... wat werkt hier het beste? Je zou ook en is er, dan, is er dan sprake van verdeeldheid dan ook onder deze verschillende groepen? Mensen die voor- en tegenstanders zijn? Natuurlijk, dat heb je altijd. Hè? En dat zie je in Nederland. Betekent dat ook spanningen rondom deze uitspraak? Het is met grote spanning is dit gevolgd. Hmm. Ook of de krijgsraad al meteen bevel zou geven tot gevangenneming... daar was men ook wel op voorbereid. Dat zou ongetwijfeld onrust geven. Ja? Kijk, er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden. Net als Napoleon zou hij op ballingschap kunnen gaan. Of net als Aung San Suu Kyi in Myanmar huisarrest kunnen krijgen. Maar dat is op dit moment nog niet aan de orde. Maar waarom eigenlijk niet? Waarom is die nog niet vastgezet? Vanwege de onrust die dat zou kunnen geven. En vanwege het feit dat zijn rechter nog in beroep kan gaan. En gedurende, zolang dat duurt, heeft hij er recht op om in vrijheid te blijven. Ja. Maar je ziet wel dat zijn situatie steeds lastiger wordt. Eind juli, 22 juli om precies te zijn, heeft het Constitutioneel Hof in Suriname bepaald dat de gewijzigde amnestiewet van 1989... niet van toepassing kan zijn. Hij kan dus geen amnestie krijgen... omdat die amnestiewet het recht op leven in Suriname... zoals vastgelegd in de Surinaamse grondwet, niet respecteert. Dus hij kan niet gebruik maken van amnestie. En wat je ook ziet, is dat er ook nog andere zaken tegen hem... aan de orde zijn. Ja, want u noemde al eerder die wapens, maar er zijn dus ook andere zaken. Waar gaan er zijn ook andere zaken. We hebben het nu steeds over die vreselijke 8 decembermoorden. Ja. Maar er zijn ook grote aantallen mensen, vrouwen en kinderen om het leven gekomen bij het geweld dat gebruikt is, ook door het leger in Mojwana, in de binnenlanden van Suriname, in 1986 in Pokigrong, in 1987 en het Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens heeft ook al aangegeven dat ook daarvoor Bouterse terecht zal moeten staan op enig moment. Nou, dus de ontwikkelingen blijven zich opvolgen en wij blijven het ook volgen hier bij de Nieuws-BV. Kathleen Verrier, dank u wel voor deze toelichting. De Nieuws-BV. Jeugdgevangenissen en tbs-klinieken hebben een fors gebrek aan capaciteit en daardoor belanden minderjarige jongeren tussen volwassen gevangenen en moeten tbs'ers soms wel 8 maanden wachten voordat zij in een tbs-kliniek kunnen worden geplaatst. Advocaat Challing van der Groot die luidt de noodklok. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer van der Groot, wat is er nou precies aan de hand met onze jeugdgevangenissen en tbs-klinieken? Nou, er is heel veel aan de hand. In de eerste plaats, u noemde het al even, de tbs'ers. Iemand wordt veroordeeld soms niet tot een straf, maar alleen maar een behandeling, omdat er een bepaalde stoornis is onder invloed waarvan hij een strafbaar feit heeft begaan. Hij moet een tbs-behandeling ondergaan en vervolgens is het wachten op een plekje. En de wachttijd loopt intussen op naar zo'n 8 maanden. Dat betekent dat je dus al die tijd in een huis van bewaring zit, waar geen behandeling plaatsvindt, waar helemaal niets gebeurt, waar je zit tussen mensen die jou niet helpen, maar misschien eerder beschadigen. Ja. Dus dat is een probleem. En dan hebben we het over volwassenen die dus op een tbs-opname eigenlijk zitten te wachten. Hoe zit dat met jongeren dan? Ja, jongeren is een min of meer vergelijkbaar probleem. Daar hebben we eigenlijk 2 categorieën. Namelijk de categorie, we noemen dat dan wel eens de jeugd-TBS. Een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Hetzelfde verhaal als bij die TBS'ers. Er is een stoornis, er moet wat gebeuren. Er moet behandeling plaatsvinden. En vervolgens vindt die behandeling, als die plaatsvindt, in een TBS-kliniek plaats. Tussen de grote jongens, de ouderen. En dat is iets waar je een jongere niet wilt hebben. Nee, want wat voor impact heeft dat op jongeren? Nou, een jongere wordt niet voor niks in de wet en in de rechtspraak anders behandeld, anders bejegend. De geest is nog niet uitgerijpt. Er moeten andere zaken geregeld worden dan bij een volwassene. De behandeling is ook anders. Dus op het moment dat je een jongere tussen ouderen zet, en dat kan beginnen met het vervoer van het politiebureau naar een rechtbank, en dat eindigt met een plek waar een behandeling plaatsvindt, dat moet je zoveel mogelijk scheiden. Dus dat kan een beschadiging opleveren voor de jongeren. En dus ook een risicofactor zijn voor het succes van een behandeling. Hoort u veel van dit soort verhalen voorbij komen? Ja, want de derde categorie, om maar even bij de jongeren te blijven, is dat jong meerderjarigen tussen de 18 en 23 jaar die vervolgd worden, maar waarop het minderjarige strafrecht van toepassing is. Mm-hmm. Dus daar die functioneren als het ware als een minderjarige. Dat die in voorarrest verblijven als ze vastzitten in een regulier huis van bewaring. Hetzelfde verhaal tussen de grote jongens. Nou, één ding is helder, daar word je nooit beter van. Daar word je alleen minder van. En dat is ook een risico voor de ontwikkeling van zo'n jongere. Ja. Waarom is er eigenlijk zo weinig capaciteit dan op deze plekken? Nou ja, een groot deel van de verklaring kunnen we vinden in het feit dat een deel van deze instellingen nog niet zo lang geleden zijn gesloten. TBS-klinieken zijn gesloten, een aantal jeugdinrichtingen is gesloten. Ja, als je zaken sluit, dan is er minder capaciteit. En dus minder plek. Ja. Nou, heb ik ook VVD Tweede Kamerlid Ulies Elian aan de lijn hangen. Die heeft meegeluisterd met dit gesprek. Goedemiddag, meneer Elian. Goedemiddag. Ja, het is eigenlijk uw minister, hè, van Rechtsbescherming, Sander Dekker, VVD, die hierover gaat. Ga ik me meteen met de deur in huis vallen. Maar hoe willen jullie dit capaciteitsprobleem in de jeugddetentie en TBS-klinieken dan gaan oplossen? Nou, de minister is daar op zich nu mee bezig. En ik vind het ook heel belangrijk om te benoemen dat het punt dat meneer Van der Groot aansnijdt, ja, dat is natuurlijk een terecht punt. Kijk, als TBS is opgelegd, dan is opname noodzakelijk. En dan is behandeling noodzakelijk. Ja. Ja, daar moet je plekken voor hebben. Ja, daar wil dat ik is niet... duidelijk. Dat is duidelijk, ja. En de minister is daar mee bezig. Hij erkent dat ook. Bijvoorbeeld in mijn eigen stad Almere wordt nu een verruiming van de TBS-kliniek gerealiseerd. Althans, dat is het plan. Ook heeft de minister recent gezegd, ik ben van plan om toch meerdere justitiële jeugdinrichtingen weer te openen. Dus hij zit daar bovenop. Alleen de vraag rijst dan natuurlijk, waarom sluit je eerst het een en open je dan het ander? En daar heb ik ook vragen over gesteld in juni. Ja, en de realiteit is dat die prognosemodellen, het heet het prognosemodel justitiële ketens, ja, de aannames daarin worden niet echt toegelicht. Dus wacht eens even. Ja. Op basis van die prognosemodellen besluit het ministerie van we sluiten of openen weer dit soort instellingen? Ja, dus uit zo'n prognose blijkt dan bijvoorbeeld, bleek in 2019 en de jaren daarvoor. Ja, dan hoor ik mijzelf in de echt. Plekken kosten heel veel geld, dus besluit de minister dan, nou, dan sluit ik die inrichting. Alleen het lastige is, en daar heb ik ook naar gevraagd, ja, dat is op dat moment zo, maar als je op lange termijn kijkt, de stip op de horizon, ja, dat zit niet in die modellen. En de realiteit is bijvoorbeeld dat jeugdigen steeds vaker zwaardere straffen opgelegd krijgen. Maar wie maken deze prognoses dan? Nou, dat gebeurt op het ministerie. Ja. En de minister heeft nu ook aangegeven, ja, ik moet dat model toch eens even goed tegen het licht houden. Want dit is natuurlijk, nou, dit kan en moet beter. Want je wilt beter kunnen voorspellen hoeveel plekken hebben we nodig. En wat bijvoorbeeld ook van belang is, je weet hoe lang bijvoorbeeld ongeveer, kan je voorspellen hoe lang een behandeling duurt. Ja. Dat moet je veel beter meenemen natuurlijk in zo'n model, voordat je weer met een tekort komt. Maar hoe kan het nou dat dit soort modellen en prognoses zitten toch mensen die toch ervaring hebben met de praktijk? Hoe kan dit, dat dit misgaat op het ministerie? Ja, dat weet ik. Ik moet u eerlijk bekennen, dat weet ik niet. Ik ben er om het ministerie te controleren. En ik constateer dat meneer Van der Groot een terecht punt heeft. Ik was zelf ook verbaasd toen ik zag, ja, je sluit een inrichting eerst en dan open je hem weer. Dat getuigt natuurlijk niet echt van vooruitzien. Het is gewoon van belang dat nu langer vooruit wordt gekeken en dat de aannames ook echt aangescherpt worden. Maar goed, nogmaals, even weer terug naar die prognoses, hè, die modellen die daar worden gemaakt. Waar gaat u dan de juiste prognoses vandaan halen? Nou, ik denk dat er best een aantal aannames gebruikt kunnen worden. Er is bijvoorbeeld heel veel kennis nu over hoe lang gemiddeld genomen bijvoorbeeld een TBS-behandeling duurt. Ja, als je dat meeneemt in je model, dan weet je dus, oké, over een bepaalde periode zijn dus een x-aantal plekken bezet. Maar wat bijvoorbeeld ook een feit is, dat sinds de gruwelijke moord op Anne Faber, ja, de rechters sneller TBS opleggen ten opzichte van 2016, bijna 100 keer meer. Ja, dat is heel fors. Dus dat moet je ook in je model verwerken. Net zoals dat jeugdigen sneller zwaardere straffen krijgen. Ja, dus ook op de actualiteit sneller inspelen. Meneer Van der Groot, als u dit allemaal zo hoort, heeft u daar dan vertrouwen in? Denkt u, nou, als we aan die modellen beter gaan werken, dan moet het wel goed gaan komen, en die prognoses? Nou, nee, ik heb er nog niet direct vertrouwen in. Eerst zien dan geloven. En dat is ook door ervaring wijs geworden. Als de heer Elian zegt, het getuigt niet van vooruitzien, dan is dat een terecht kritiekpunt. Maar dan zegt hij eigenlijk van, er is geen visie. En dat is precies waar het aan ontbreekt. Want we weten al sinds jaren dat het een golfbeweging is als het gaat om capaciteit. Dan weer wat minder, dan weer wat meer. En je moet op de langere termijn kijken. Je moet ook terughoudend zijn. Juist met de wetenschap dat het een golfbeweging is. met het sluiten van klinieken en inrichtingen. Er is heel veel kritiek geweest, precies wat nu uitkomt, destijds. 2019, toen bepaalde klinieken en inrichtingen werden gesloten. Daar heeft Dekker toen niks mee gedaan. Dus efficiëntie en geld staan op nummer 1. En dat zou niet zo moeten zijn. En ik wil er nog één ding aan toevoegen. Ja. Dat als ik nu lees dat, hè, want op zich vind ik het mooi dat het op de agenda staat, dat er wellicht wat verbetert. Dat is op zich natuurlijk niet verkeerd. Maar als het om jeugdigen gaat, is opvang in de regio, het verblijven in de omgeving van je familie, van je gezin, heel belangrijk. En ik zie dat een jeugdinrichting in Veenhuizen in het noorden, in Kadier en Keer in het zuiden, dat die zijn gesloten, nog niet zo lang geleden. En er wordt nu gesproken over het, over uitbreiding, bijvoorbeeld in Sassenheim. Dat is een hele andere regio. Meneer Elian, gaat u dit aanpakken? Want dit is toch wel echt ook een punt van vooruitzien, toch? Absoluut. Ik weet niet of u het kunt zien, maar ik schrijf driftig mee. U maakt notities. Natuurlijk, want daar ben ik voor. Als volksvertegenwoordiger ben ik er ook om te luisteren naar deskundigen zoals meneer Van der Groot. Dus dit punt neem ik mee. In december is een gesprek met de minister gepland, maar dat kan ik natuurlijk altijd naar voren halen. Maar ik wil hier benadrukken dat die stip op de horizon en misschien is het soms verstandig om iets langer een inrichting bijvoorbeeld open te laten. Omdat ik wel persoonlijk denk dat bijvoorbeeld die zwaardere straffen nu voor jeugdigen, ja, dat is geen golfbeweging meer. Ik denk dat dat nu voorlopig de realiteit is. En dan kan je daar natuurlijk prima op anticiperen. En ik denk dat dat de kern van de zaak is. Er worden goede dingen gedaan nu op het ministerie. Ik denk dat het aan mij is als volksvertegenwoordiger om de kritiek die onder andere meneer Van der Groot uit, om die mee te nemen, de minister te bevragen en goed in de gaten te houden. Ik snap dat, vertrouwen moet je winnen. Ik hoop dat te doen. Door goed door te vragen en vinger aan de pols te houden, gaan we nu niet onnodig weer risico's nemen. Soms is het beter om even een risico te mijden en gewoon plekken open te laten, zodat je zeker weet dat diegene, die jeugdige, maar bijvoorbeeld ook diegene die TBS opgelegd krijgen, ook echt een plek hebben. Maar meneer Elian, ondanks het feit dat u al deze plekken wil openen, we hebben ook te kampen met personeelstekort. Mm-hmm. Is er wel genoeg personeel ook voor deze plekken? Nou, ook daar is de minister druk mee bezig. En Dienstjustitiële Inrichting is een organisatie waar ik heel veel respect voor heb. Daar wordt heel hard gewerkt. Maar ook dat is een plek waar blijkt dat het personeel onder druk staat. Ja, ook dat is iets waar natuurlijk goed naar gekeken moet worden. Want het heeft geen zin om gebouwen open te houden als je geen mensen hebt die uiteindelijk ook specialistische zorg kunnen verlenen. Maar daar heb ik wel goede hoop dat uiteindelijk daar genoeg capabele mensen voor te vinden zijn. Maar daar ook ben ik financiële wel middelen? Ja, maar kijk, met financiën is het natuurlijk altijd zo. De Kamer heeft het budgetrecht. En als we iets nodig vinden met elkaar, dan moet je dat natuurlijk gewoon met elkaar regelen. Dus als dat nodig blijkt te zijn, ik wil dat even nog eens goed doorakkeren met de minister. Ja, dan moet je wel die stappen zetten. Want het heeft geen zin om te zeggen, ik open een nieuwe inrichting of ik verruim een inrichting, maar ik heb er geen mensen voor. Maar meneer dat snapt Elian, de minister ook. Wanneer gaan wij meer van u horen? Wanneer komt u terug met goed bericht bij ons? Hierover. Nou, ik wil nu niet meteen beloven dat ik goed nieuws kan brengen. Maar ik kan beloven dat ik in de agenda kunnen zetten. Ik ga er keihard voor knokken. Dat kan ik beloven. Het commissiedebat staat voor december. Maar ik ga ook contact opnemen met meneer Van der Groot om eens even door te praten over deze materie. Goed, wij houden het in de gaten in de tussentijd. VVD-Kamerlid Elian en advocaat Channing Van der Groot. Dank jullie wel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, wat doe je als artistiek leider als door corona je hele business plat komt te liggen? Vandaag Anne de Meester, de directeur van het Frans Hals Museum. Die zit behoorlijk in haar maag met de manier waarop de regering naar het belang van kunst kijkt. Het gaat hem om het onderliggende mechanisme. Het gaat om het onbewuste vooroordeel. Ja. Wat meneer De Jonge uitspreekt, maar wat eigenlijk in de hele ministerraad blijkbaar leeft, is dat kunst en cultuur niet essentieel is. We worden een beetje benaderd als een soort topping. Van, je kent wel de disco-dip op het ijsje. Mm-hmm. Maar dat zijn wij niet. Wij zijn geen discodip. Wij behoren tot de schijf van 5. Ja, dit zei Anne de Meester bij Buitenhof. En straks praten ze hier in de Nieuwsbv verder over dit onderwerp. Nu eerst een ander creatief brein. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Cora van Nieuwenhuizen van de VVD stopt met minister zijn omdat ze als voorzitter van de vereniging Energie Nederland meer kan verdienen. Tot zover haar diepe betrokkenheid met de samenleving. Er is altijd wel ergens een plekje waar ze Nederland nog sneller naar de kloten kan helpen. Diepe buiging voor de schaamteloosheid van het demissionaire kabinet Rutte 3, dat aan de lopende band bewindslieden vervangt door incapabelen. Niemand weet meer wie waar verantwoordelijk voor is. Het beleid blijft toch hetzelfde. En wat doet de linkse oppositie? Daar deden ze alles om ook maar mee te mogen doen. De vernedering is compleet. Partij van de Arbeid en GroenLinks, twee niet zo heel snuggere kleine kinderen, wilden gaan samenwerken zodat ze na het eten met het vuistje op tafel te kunnen slaan om te zeggen dat ze ook een lepel vanillevla van papa willen. Linkse samenwerking, jezelf opheffen en dan net doen alsof je er sterker van bent geworden. GroenLinks en de Partij van de Arbeid zijn RKC Waalwijk dat fuseert met NAC en dat dan roept dat het mee wil doen op de landstitel. Jesse Klaver en Lilian Ploemen als lijsttrekkers was al vernederend voor iedereen die gestudeerd heeft, maar dit was toch wel de ultieme knieval voor de macht. Peppy en Kokkie wilden samen achter de divaan. Leuk om naar te kijken, maar je weet van tevoren dat ze toch met een kluitje het riet in worden gestuurd. Voor de vorm mochten Jesse en Lilianne af en toe toch iets eisen. Opheldering over het een of ander, roepen dat het verschrikkelijk is in Kabul of dat we straks allemaal overstromen. In plaats van dat ze dit kabinet dat alles, maar dan ook alles verkeerd doet, dit kabinet dat schaamteloos ministers vervangt omdat die elders meer willen verdienen, aanvalt op de zwakke plekken. En die zwakke plekken zijn ChristenUnie en vooral D66... dat alleen in verkiezingstijd een humane partij is, dan een minister van cultuur heeft gecreëerd die de hele cultuursector bijna kapot heeft gekregen, maar die wel op het podium kruipt bij de uitmarkt om musical awards uit te delen. Helemaal kapot te debatteren, probeerden ze zichzelf naar binnen te kwezelen in de grot van Rutte. Het was pijnlijk om naar te kijken hoe ze de laatste eigen kiezers wilden wegjagen. Ploemen en Klaver, die willen regeren, is het WK voetbal organiseren in Qatar. Het is de Taliban bewapenen om de Sovjets weg te krijgen. Ze zijn André Hazes die met gehoorproblemen nog één keer optreedt in het Olympisch Stadion. Het is de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff tegen Bayern München. Het is Srebrenica. Het is een stedenband met Pyongyang. Het is kunstgas leggen in de Kuip. Het is Ankie Broekers-Knol naakt in de Playboy. Het is Shem op een boterham met worst smeren. Iedereen weet, dat moet je niet willen. Dat moet je niet doen. Maar ze wilden het toch. De gepeste kinderen wilden zichzelf desnoods vernederen om bij de pesters in het gevlei te komen. Nadat ze alle kleren hadden uitgetrokken en met z'n tweeën naakt op de gang stonden, wilde Jesse Klaver wel eens weten wanneer ze ook in de douche mochten. Het antwoord kwam vandaag toch maar helemaal niet. En nu zoeken ze hun kleren bij elkaar en zoeken ze steun. Het is heel moeilijk om daar niet om te lachen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. R-E-S-P-E-C-T. Respect. Niet alleen de titel van Aretha Franklin's grootste hit, maar nu ook van een muzikale film over haar leven. Jennifer Hudson kruipt in de rol van de Queen of Soul. De film volgt Aretha Franklin's carrière vanaf de dagen dat ze als kind in een koor in de kerk van haar vader zong, tot ze een internationale superster werd. R-E-S-P-E-C-T. I got a single by this new chick named Aretha Franklin. Not about to mess this up for me. Ladies and gentlemen, Miss Aretha Franklin. Ja, en ik ga erover praten met journalist Milouska Meuners en haar dochter Yara, die de film dus samen al hebben gezien. Goedemiddag beiden. Hallo, goedemiddag. Hi. Hey Milouska, ja, jullie waren er dus bij die voorpremière in de bioscoop. Hoe was de sfeer in de zaal? Ja, ik vond het een fantastische sfeer. Sowieso heel erg leuk om erbij te zijn. Universal en Branded You hadden me uitgenodigd. Daar was ik heel blij mee. Want de sfeer was zoals ik het van tevoren had bedacht. Namelijk heel hoopvol, maar ook heel vreugdevol. Er zaten vooral heel veel zwarte vrouwen en nog meer andere mensen ook natuurlijk. Maar dat gaf iets van samen en fijn. En iedereen was ook weer, net als ik, denk ik, voor het eerst in heel lange tijd weer in een bioscoopzaal. Dus ja. Dat gaf ook iets heel feestelijks. Oh ja, en is het dan ook zo, als ik bijvoorbeeld op Curaçao naar de bioscoop ga, dan zit iedereen mee te schreeuwen. Ja, je kent het toch? Je komt ook voor Curaçao. Iedereen zit mee te schreeuwen, mee te praten, tegen het scherm te gillen. Ja, ik heb Ik heb in een bioscoop gewerkt. Oh ja. En dus ik ging echt heel veel naar de film. Ik kreeg je zo gratis pasje natuurlijk. Maar heel vaak ook alleen. Want op een gegeven moment wilden maar heel weinig mensen nog met mij naar de bioscoop. Oh, Miluska, wat doe jij daar dan? Ik vind het gewoon fijn om hardop mee te doen met de film. En dat is op Curaçao inderdaad heel gebruikelijk. Mm. En dan zit je er gewoon zo lekker in en dan... doe je het ook met elkaar? Dan zit je niet zo solistisch naar het scherm te staren. Dat is gewoon echt een happening. Ja. Een gemeenschapsevenement. En dat was het dit keer ook. Ja, oh, wat heerlijk. Ja. Nou, en je werd ook echt geraakt. Hè? Het was niet alleen maar plezier, maar het was ook emotioneel. Ja, er werd heel veel gelachen. Maar ik heb alles voorbij voelen komen aan... in emoties. En ik weet ook helemaal niet hoe feitelijk de film is. En of het wel chronologisch verteld is en of het allemaal wel klopt, historisch gezien. Maar het raakte me wel. Ik had heel veel herkenning, ook al is het een generatie van voor mij. Toch het leven van als zwarte vrouw in een witte gemeenschap. Als zwarte vrouw die het goed probeert te doen voor haar ouders, voor zichzelf, voor vrienden, voor een man, voor kinderen. Ja, dat raakte me enorm, ja. Al die ballen, omhoog houden. Ja. Al die ballen omhoog houden en ook jezelf daarbij niet vergeten. Ja. En daar kreeg jij toch wel ook een brok van in je keel en een traantje. Nou, een traantje. Het was... was het meer dan dat? Ja, het was een tranenval, een waterval. Hè? Ja, dan hoe ging dat? Want jij zat ernaast. Moest je je moeder troosten? Ja, het was wel heel erg emotioneel. En er waren heel veel mensen aan het huilen, waaronder dus mijn moeder. Oh, andere mensen ook? Ja. Oh, gelukkig. Ja. Oh, kijk, dat is zo fijn. Ja. En jijzelf, Yara, hoe voelde jij je bij de film? Nou, het was wel emotioneel, maar ik moest niet echt huilen. Maar ik snapte wel waarom andere mensen wel huilden, zeg maar. Ja, want je bent 15, hè? Ik ga er zo even vanuit dat de gemiddelde leeftijd iets hoger lag dan 15 in de zaal. Ja, ja. Ja, ik was denk ik wel de jongste daar. Ja. En kende jij Aretha Franklin? Niet heel goed, maar ik ken natuurlijk wel veel liedjes van haar. Door mijn moeder, omdat ze... Ja, zij is gewoon een grote fan, dus dan... Ja, dan hoor ik ook veel muziek en zo. En wat vind je van haar? Nou, door de film, zeg maar, weet ik nu veel meer over haar. Dus nu vind ik het wel echt... Ik ben nu ook eigenlijk wel fan van haar. En daarvoor vond ik haar muziek gewoon heel erg leuk. En ik vond het gewoon leuk om op feestjes en zo... mijn moeder daar zo blij op te zien dansen. Oh, geweldig. En in de film zelf, is er een moment waarvan je denkt van... wow, dat is me echt bijgebleven? Zonder te veel spoilers weg te geven? Ik denk wel gewoon... Nou, zeg maar een beetje de switch. Dat ze echt zichzelf vindt en dat ze gewoon... voor zichzelf opkomt en... zichzelf verbeterd, zeg maar. Ja. Miluska... Wow, wat heb je goed gekeken, schat. Goed, hè, eigenlijk. Yeah. Ja, oplettende dochter, dat zit helemaal goed. Waar ik ook wel echt van onder de indruk ben, is Jennifer Hudson. En ik heb begrepen dat jullie daar ook wel onder de indruk van zijn. Die Amerikaanse actrice die dus de rol van Aretha Franklin speelt. Yeah. Hoe deed ze het? Nou, ik vond dat ze het fantastisch deed. Ja? Ik kende haar niet heel goed. Wel van andere films of zo. En een beetje als zangeres. Ja. Maar ik weet niet zo... Ja, misschien was het acteerwerk niet fantastisch... als je het vergelijkt met andere grote... met Viola Davis bijvoorbeeld. Ja. Maar ze kan echt zo goed zingen... Is het Oscar waard? Ze benadert. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik zou het zo tof vinden om een zwarte vrouw. Want nou ja, zoveel zijn het er niet, hè, die Oscars in ontvangst mogen nemen. Dus als het een zwarte vrouw is die hier een Oscar voor krijgt. Maar ik vind dat ze gewoon echt zo goed zingt. En ik vergat soms dat het niet Aretha Franklin was. Oh, wauw. Ze benadert de stem zo goed, maar ook in haar hele manier van doen en praten, bewegen. Ja, vond ik echt laten we dan heel erg goed. Laten we dan heel even naar een stukje gaan luisteren. Jennifer Hudson als Aretha Franklin. This song goes out to anyone who's ever felt mistreated. Two. En Jennifer Hudson, die is dus door Aretha Franklin zelf gevraagd... voor deze rol toen Aretha Franklin nog leefde. Hè? Klopt dat? Zoiets heb ik begrepen, ja. Dat ze optrad en dat Aretha Franklin haar toen een... zo'n heel klein knikje gaf. Goedkeurend vrouwen. Ja, zoals zwarte vrouwen elkaar wel vaker toeknikken. Als ik op straat ook een vrouw welke leeftijd dan ook tegenkom... dan even gewoon zo'n knik van ik heb je gezien. Ja, ja. En ik had begrepen dat Jennifer Hudson dus inderdaad ook het knikje kreeg. Het knikje kreeg van de goedkeuring. Nou, andersom is het ook. Jennifer Hudson die zegt het volgende over Aretha Franklin. I want... The film is called Respect, but when people leave this film and see it, I want them to have a newfound respect for Aretha. Her as a person, as well as an icon, as well as an artist. You know, you can't help but to find and have a newfound respect for her. Nou, Jennifer Hudson die zegt, ik hoop dat mensen na het zien van deze film opnieuw respect voor haar krijgen. Nee, hoor je niet. Ja, hoor je mij? Ja, nu wel weer. Oh, hartstikke goed. Nou, ik zei dus eigenlijk Jennifer Hudson, die zei net in het fragment dat ik liet horen. Ik hoop dat mensen na het zien van deze film opnieuw respect voor haar krijgen en haar zullen herwaarderen. En is dat zo, Miluska? Nou, ik zou niet weten hoe je geen respect kunt voor hebben Aretha voor Franklin. Aretha Franklin. Sowieso. Ja. Wat ze bereikt heeft, het leven dat ze... geleid heeft, maar ook haar muzikale genialiteit. Wat was er iets wat die vrouw niet kon? Mm. Dus ja, maar ik hoop wel dat het door een nieuwe generatie... dat er een nieuwe generatie is die opnieuw kennis kan maken... met haar muziek door deze film. En dat is ook de reden waarom ik het echt heel fijn vond dat jij mee wilde. Dat jij daarmee is. Want, want ik grijp sowieso elke gelegenheid aan om... het is toch mijn kind en ik wil haar laten zien... dat er ook in Nederland, maar ook daarbuiten... gewoon zoveel vrouwen zijn... Om inspiratie door te krijgen. Jara, ga jij straks op het schoolplein dit aanraden... aan je vriendjes en vriendinnetjes? Hè? Ja, dat heb ik ook al gedaan. Het was echt een hele mooie film en... Ik ben er ook zeker meer gaan waarderen hierdoor. Ah, te gek. Dus ik raad echt aan iedereen aan. Eigenlijk. Je neefjes, nichtjes, dochters, zoons, iedereen, neem de hele wereld mee. Ik wil jullie hartelijk bedanken, Miluska Meulens en natuurlijk dochter Jara. De film Respect die draait vanaf donderdag in de bioscoop. De Nieuws BV. De Paralympics zijn in volle gang in Tokio. En iedere dag besteden we daar in de Nieuws BV aandacht aan... door een van de sporters een liedje cadeau te doen. Vandaag is het de beurt aan Kelly van Zon... die gisteren voor de derde keer op rij... de tafeltennistitel binnengesleept heeft. Goedemiddag, Kelly. Een hele goede middag. Ja, gefeliciteerd. Voor de derde keer op rij een gouden plak. Ja, hoe voel je je? Ja, ik voel me echt ontzettend goed. En, ik was zo erg blij toen ik hem voor de derde keer op rij achter elkaar gewonnen heb. En zo fijn. Ja. Het is echt een heel fijn gevoel. En moest je er echt heel hard voor knokken? Of had je zoiets op een gegeven moment van, die winst is wel binnen? Nee. Eigenlijk heb ik dat bij geen enkele wedstrijd gedacht. Het was sowieso echt een heel zwaar toernooi voor me. Ik heb het eigenlijk elke wedstrijd wel moeilijk gehad. En... en zeker op een Paralympische Spelen kunnen echt van alles gebeuren. En vaak vallen de favorieten er als eerste uit. En gelukkig is dat bij mij niet het geval geweest. Maar het was allemaal kantje boord. Ja. Ja. Nou speel je samen met Frederik van Hoof, ook in het teamtoernooi. Hoe schat je je kansen daarin? Klopt. Ja, we hebben vandaag de kwartfinale gewonnen. En morgen spelen we de halffinale tegen Rusland. En er zijn weer kansen. Ja. Dus wie weet, we gaan ervoor en misschien kunnen we een mooie finaleplek eruit slepen. Is Rusland een geduchte tegenstander? Ja. Daar zit ook die Russin in waar ik tegen gespeeld heb. Ja. In de finale. Dus sowieso wordt het een zware tegenstander. Maar alles is mogelijk. Misschien kunnen we je mentaal alvast lekker goed voorbereiden. Want je hebt een plaat uitgekozen, Titans van Major Lazer. Waarom deze plaat trouwens? Ja, ik vind het gewoon een hele lekkere plaat. En ik heb hem ook de afgelopen tijd heel veel geluisterd. En ook toen ik, voordat ik de wedstrijd inging, is die ook een paar keer bijgekomen. Dus eigenlijk vandaar dat ik dit liedje heb uitgekozen. Nou, dat is perfect. Sluit ook helemaal aan voor, bij je voorbereiding, toch? Ja, zeker. Ik vind het een heel lekker nummertje. Nou, gaan we hem draaien. Kelly van Zon, dankjewel en heel veel succes daar, hè? Hey, hartstikke bedankt. Ja. Hey. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Vandaag is de laatste aflevering van onze zomerserie met artistieke leiders. En onze gast is zeker niet de minste. Ik wil haar verwelkomen bij mij aan tafel. Anne de Meester, directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. Goedemiddag. Spannend moment voor jou eigenlijk. Want dit is jouw laatste jaar hier. Ik heb begrepen dat je na 8 jaar Frans Hals Museum naar Zürich gaat. Wat ga je daar doen? Inderdaad, ik word directeur van het Kunsthaus Zürich. Ja. Dat is een museum voor schone kunsten. Eigenlijk van de middeleeuwen tot nu. Van Frans Hals tot Kader Atja. Mm-hmm. En daar ga ik helpen om het museum opnieuw te profileren. Ja. Het heeft een schitterende collectie. Het is uitermate rijk in alle opzichten. Maar het wil dichter bij de mensen en dichter bij de stad. Okay. Nou, voordat we het daarover gaan hebben, hoe je dat precies allemaal gaat aanpakken, laten we even terugblikken. Want als je terugblikt op al die 8 jaar, hè, Frans Hals Museum, wat is nou het belangrijkste dat je daar hebt bereikt? Oh, dat is een super moeilijke vraag. En ik aan de ene kant heel vaak, musea zijn de façade of wat wij doen voor het publiek. Dat is onze hoofdopdracht, wat we doen voor het publiek en kunstenaars. En daar kan ik heel veel hoofdpunten op noemen. Maar als je er nou eentje uit zou mogen kiezen? Ik denk misschien twee dingen. Okay. Eén is een tentoonstelling gemaakt door ons hoofdcollecties Margie Rikke, Frans Hals en de Moderne. Ja. En die bracht eigenlijk, die toonde eigenlijk aan hoe Frans Hals, een meester uit de 17e eeuw, enorme invloed heeft gehad op moderne kunst, op Van Gogh, op Manet. En dat is zo'n klassieke oude meester die eigenlijk bepalend was voor wat wij nu verstaan onder nieuwe kunst. Dat vond ik zelf prachtig. Omdat twee werelden eigenlijk verbinden dus. Ja, dat je heel goed kon dat aantonen, dat er verband was tussen oud en nieuw. En misschien het andere hoofdpunt is heel recent. We hebben net een werk aangekocht samen met het Stedelijk Museum, Centraal Museum, het Van Abbe Museum, mm-hmm. van Patricia Kaarsenhout. Een heel ongebruikelijk werk, een soort sociaal monument voor vrouwen van kleur. En daar ben ik enorm trots op, omdat we dat met vier doen. En dat je, en ik kreeg in een eerder programma de vraag, oh, is dat dan goedkoper? Ik zei, dat is het, nee, het is niet goedkoper. Maar het punt is dat je dan een breder platform biedt. En dat je dan echt kunt onderschrijven, dit werk is belangrijk. Omdat jullie er met z'n vieren, eigenlijk vier instituten achter staan. Ja, voel je dat? Ja, ja. Inderdaad. En dat wij vinden dit allemaal belangrijk. En we proberen het zoveel mogelijk te laten zien. Ja, nou, dit klinkt als twee enorm mooie hoogtepunten. Ja. Dieptepunt, corona. Ja, ja. Dat wel zeker, denk ik voor iedereen. Ja. Van, tijd van afzondering waar je geen contact hebt met het publiek. Mm-hmm. En waar je eigenlijk... Maar het is zo moeilijk om... We hadden toen tijdens corona over de leedhiërarchie... of de hiërarchie van leed. Niemand is er... Nee, je kunt daar geen wedstrijd in spelen, van maken. Natuurlijk. Nee. Maar wij als museum, we konden onze voornaamste functie niet uitvoeren. Ja. Namelijk kunst tonen aan het publiek. Ja. In Buitenhof zei je in het programma Buitenhof zei je hierover... cultuur behoort tot de schijf van vijf. Ja. Wat bedoelde je daarmee? Wel, ik denk... Ik woon nu 21 jaar in Nederland. En heel vaak is mijn gevoel dat... Dat wordt ook bevestigd, dat cultuur wordt gezien als... ik noemde toen discodip, als een soort leuke strooiseltjes voor op je bovenop. Hè, van, iets wat je eigenlijk niet nodig hebt. Het is zelfs een beetje slecht voor je, maar het is wel leuk. En, dat, ja, maar, en zo wordt heel vaak naar kunst en cultuur gekeken. Van fijn als het goed gaat en dan heb je een soort side dish. Nice to have. Nice to have, not need to have. En ik denk, het is wel degelijk need to have. Hè, van, dat zeggen we natuurlijk vanuit de sector. Maar bijvoorbeeld de WHO zei ook in hun rapport... van het draagt echt bij tot betere geestelijke gezondheid. Tot balans, evenwicht, vreugde in het leven. Ik denk van, als we dat nu eens anders gaan zien... dus niet als een soort snuisterij of een verwennerij voor erbij... maar echt als iets essentieels. Van wij mensen hebben kunst nodig... dan heb je ook een andere benadering in tijden van crisis. Dan denk je ook, dit moeten we wel doen. Hè? Van naast voetbal en net zo races. Belangrijk als gezonde voeding dus eigenlijk, schijf van vijf. Ja, dat was mijn analogie van, daar twijfelt niemand aan. Maar heeft cultuurminister van Engelshoven dan wel naar u geluisterd? Dat weet ik niet. Ik denk eerlijk gezegd dat minister van Engelshoven hier ook wel van overtuigd is. Maar dat het gaat om het bredere palet van ministers en kamerleden. En ik begrijp, hun zorgen zijn groot, zeker in tijden zoals dit. Mm-hmm. Maar ik hoop dat die boodschap blijft doordringen van... laten we dit niet behandelen als prul of als decoratie of als ornament. Mm-hmm. Maar laten we zeggen, als we een gezonde samenleving willen... dan hoort kunst daarbij als een ingrediënt. Dat kun je niet schrappen. En je kunt het ook niet bagatelliseren en niet... want het nefaste effect is ook dat kunstenaars dan ook worden gezien als een soort cadeautjesmachines. Mm. Hè, die maar gewoon gratis cadeautjes geven aan de bevolking. Van ja, nee, beschouw het nu als iets essentieels, dan ga je er anders naar handelen. Ja, en daar moet je dan ook van doordrongen zijn, ook als politiek leider. Ja. Ja, maar dat schort het dus nog hier en daar. Ik denk dat er nog heel zijn wat uitspraken geweest. Ja, ik denk dat Aldit Hunkar zei het in het Paradiso-debat van Kunst 92 zondag... van we moeten blijven drammen op dit vlak. En ik noem het zelf, we moeten blijven preken. Maar dan vooral ook mensen buiten de cultuursector. Van blijf preken, dit is belangrijk. Kijk, we krijgen altijd de vraag van waarom is het dan belangrijk? En ik kan daar heel veel over vertellen. Ook ingewikkeld, filosofisch, sociologisch. Maar heel simpel is van, ik geloof echt dat mensen verhalen nodig hebben. En dat is bij uitstek wat kunstenaars doen. Verhalen vertellen. Ja, en verbindingen maken, zoals u eerder vertelde. En hoe zit dat eigenlijk? Want dat wordt ook dan gezegd, ja, maar goed, crisis, duistere periodes brengen dan wel die creativiteit weer omhoog. Ja. Hoe heeft u dat eigenlijk ervaren als creatief leider? Wel, ik merkte in het begin, dat persoonlijke observatie... dat er een soort freeze kwam. Hè, van dat kunstenaars en wij allemaal een beetje gingen verstenen. Eerst gebeurde er helemaal niks, want het was heel acuut. Mm-hmm. En er moest heel veel... alles veranderde. Ja. Dus ik kreeg een soort fase van freeze of flight. Maar dat er na een periode wel degelijk andere en nieuwe initiatieven kwamen. En dat het gaat om... zelf wat ik heel leuk vond was een klein initiatief in Amsterdam, Welcome Stranger, waarbij kunstenaars op de gevel van hun eigen huis een kunstwerk gingen maken. Dus eigenlijk een soort persoonlijk en privé, ja, openbaar met elkaar gingen vermengen. Of ook de essays die je kon lezen van Ali Smith of Bruno Latour, die toch probeerden na te denken in het midst van een crisis. Mm-hmm. Of een andere initiatief van Mette Samkalden, gymnastiek, een soort kunstgymnastiek, een toerende tentoonstelling in een vrachtwagen die de kunst naar de mensen dus bracht. De kunst eigenlijk naar de mensen brengen. Ja. Maar dan denk ik meteen ook aan een generatie, de jonge generatie, die je toch steeds minder in musea ziet. Ja, hadden we dan niet al eerder moeten gaan bedenken van hey, misschien moeten we de kunst naar de jongeren brengen? Ja, of zijn dat, er andere dat gebeurt voor? Ook. Ja? Ik denk dat je allebei moet doen. Aha. Want we hebben ook dat erfgoed dat je wil laten zien en actueel maken. En je brengt dingen naar mensen toe, online ook. Dat hebben we zelf ook gedaan. Een grote fotowedstrijd, zie je zelf anders. Maar je wil ook dat mensen komen kijken. Toch wel, hè? Toch wel. Ja. En dat is wel een soort positieve na-effect van corona. Mm-hmm. Ik denk, wij, zoals het Frans Hals Museum heeft, net zoals alle andere musea, ons publiek is meestal 50 plus. Heel veel vrouw, redelijk wit, hoog opgeleid. Minder, zeker minder jongeren. Ja. Maar zonder dat we daar iets voor deden, merk je post-corona dat er meer jongeren kwamen. Oh ja? Waar komt dat door, denk ik? Ik denk deels uit verveling, omdat heel veel gesloten is. Maar dat je daardoor ook weer aandacht krijgt van wat je dacht eerst. Oh, dit is saai, dit is niet voor mij. Ik ga wel naar de club of ik heb sociale activiteiten met vrienden. Niet. Dan denk ik, oh, misschien is dit toch wat voor mij. En dan gestimuleerd worden. En anderzijds denk ik dat musea ontzettend inzetten op die jongeren. Dit is de moeilijkste doelgroep. Wij doen het ook en proberen dat ook met projecten te doen. We hebben een project bijvoorbeeld met het Amsterdam Museum Gezichten van Noord-Holland. Mm-hmm. Dat gaat volgend jaar van start. Waarin we op basis van historische portretten, die zijn meestal voor jongeren vaak saai, van oude mannen in pakken, 17e eeuw. Dat spreekt niet echt tot de verbeelding inderdaad. Maar die te actualiseren door hun zelfportretten te laten maken in die traditie. Van hoe zie jij jezelf? Hoe zul je jezelf afbeelden met die geschiedenis? De selfie eigenlijk, als ik het zo hoor. Een soort historische selfie, maar dan naar het nu getrokken. Ja. En nou ligt er een nieuwe baan. Kunsthaus in Zürich. Het is een prestigieus museum, waar u zelf ook al over vertelde. Vooraanstaande kunstinstelling. Heel veel grote kunstenaars, grote werken, klassiek tot modern. Ik zou zeggen, wat gaat u hier nog verder aan toevoegen? Wel, ik denk, kijk, mijn eerste rol is die een beetje van een journalist en observator van de context leren kennen. Want ik verhuis naar Zwitserland en ik ken Zwitserland niet. En als museumdirecteur moet je eerst denk een soort antropoloog zijn en begrijpen waar ben ik eigenlijk? Hoe gaan mensen hier met elkaar om? Hoe zit de stad in elkaar? Ja. En ik denk wat er van mij verwacht wordt in elk geval is, omdat het Kunsthaus een heel statig, prachtig beeldenpaleis is, echt met een unieke collectie, maar dat het ook als dusdanig wordt ervaren als een tempel. Als van een altaar voor de kunst. Ja. Misschien wel. Een plek waar mensen wel heen gaan, maar met bewondering. En ik zou willen dat ze er naartoe gaan met nieuwsgierigheid. En dat ze het gevoel hebben van, ik kan hier ook terecht voor een yoga-klas. Of ik kan hier ook een soort Tinder-match met een kunstwerk hebben. En ik denk dat dat, of ik dat allemaal ga kunnen doen, is de vraag. Met een kunstwerk? Misschien, de Zwitsers die dit nu horen en denken, oh my god. Wat hebben we in huis gehaald? Maar in elk geval, los van wat het concreet is, denk van mijn rol is om het de wanden een beetje doorzichtiger te maken en meer een handreiking te doen naar allerlei soorten mensen in de stad. Van dit is ook van jou. Ja. Van, maar ook een beetje de boel opschudden, of niet? Ja, maar op een, ik denk, ze willen niet een radicale revolutie. Nee. Hè? Maar op een soort voorzichtige manier verandering brengen. En ook vooral samen met. Ik denk dat dat is denk ik sowieso de kernboodschap die we als musea hebben geleerd in de afgelopen 10 jaar. Als directeur zet je een visie uit, maar je doet het samen met je team, met het publiek. Je moet echt ook proberen aan te voelen van wat leeft er eigenlijk? Van wat willen wij zenden, maar ook wat leeft er in de samenleving waar we op moeten reageren? Ja. En ken je de samenleving dan daar goed genoeg? Nee, absoluut nog niet. Dus daarom zei ik van, ik moet eerst soort een journalist onderzoeker zijn. Ik ga ook de burgemeester interviewen, met heel veel belangengroepen praten. Ja. Om te begrijpen van wat leeft er in Zürich? Het is natuurlijk een hele bescheiden vorm van migratie. Ik ga van Nederland naar Zwitserland. Ja. Maar binnen Europa zijn de gedragscodes heel anders. En ik kom zelf uit België. In Nederland heb ik ook moeten wennen van hoe functioneren dingen. Ja. En dat moet in Zwitserland natuurlijk ook. Ja. Is dat misschien ook wel gewoon de spanning van het werk? Ja, ik vind het zelf verontrustend en beangstigend. En zeker ook voor mijn gezin. Maar ik vind het ook heel spannend. Want je leert door wendbaar en flexibel te zijn en te reageren op situaties. Het houdt de geest jong. Ah. en de ideeën fris. Nou, en dat hoor ik er helemaal dan af. Bedankt, Anne de Meester. En heel veel succes alvast straks daar in Zwitserland. Dankjewel. En nu vooral nog naar het Frans Hals Museum. Oh ja, absoluut. Zeker weten. Niet vergeten. Nou, we zijn weer aan het einde beland van het eerste uur van de Nieuws BV. Ik zou zeggen, kijkers, schakel snel over op NPO Radio 1. Daar volgt nog een half uur de Nieuws BV. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Militair Tom Christ kwam om het leven bij een zelfmoordbombardement in Afghanistan. En nu maakt veteraan en kunstenaar Jelmer Zwaan samen met het thuisfront van Tom een kunstwerk voor hem. Hoe helend kan kunst zijn? Dat hoor je zo meteen in de Nieuws BV. Nu eerst, de formatie zit weer muurvast. Het NOS Journaal met Katrien Straatman. D66-leider Kaag spreekt van een impasse en dat het maar niet lukt om daaruit te komen, zei ze vanochtend na haar gesprekken met informateur Hamer, politiek verslaggever Lars Geerts. Tja, Lars, waar staan we nu? Nou ja, nog steeds op dezelfde plek. We gaan niet voor en we gaan niet achteruit op dit moment, want alle partijen die nog in gesprek met elkaar waren om eventueel een coalitie te vormen, die houden vast aan de posities die ze hebben en die veranderen niet van plek. VVD en CDA hebben vanochtend nogmaals gezegd, en nu in het bijzijn van PvdA en GroenLinks, dat ze het niet zien zitten om met die twee samen in een regering te gaan zitten. En D66 heeft ook aan haar positie vastgehouden. En dat betekent dus, zoals Kaag inderdaad zei, dat er een impasse is in de formatie. En Kaag zegt, ja, dan is het nu aan anderen om daar iets aan te doen. De echte vraag is, hoe komen we hieruit? Ik zei een impasse. En het is voor ons, aan VVD, de grootste partij, de winnaar van de verkiezingen, om een weg vooruit te vinden. Het is heel moeilijk voor ons om de uitsluiting van GroenLinks en PvdA, om dat zomaar te zien als een logische stap. Als je het hebt over verbreding, draagvlak en uiteraard een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen die we zien. Ja, Kaag redeneert als volgt. De informateur had ons als opdracht gegeven, VVD en D66, om een stuk te maken. In dat stuk zouden we dan inhoudelijk gaan kijken wat we wilden. En mensen die het stuk aanstond, daarmee zouden we dan gaan praten. En dat zijn wat haar betreft GroenLinks, de PvdA en CDA. Dus ze vraagt zich af waarom de VVD zich dan niet aan de afspraken houdt. De VVD zegt, wij houden ons aan de afspraak. We hebben altijd gezegd dat wij niet met twee linkse partijen wilde onderhandelen. En dat doen we dus ook niet. Hmm. Ik hoor jou nog niet over ChristenUnie. Kaag sprak vanochtend ook met Gert-Jan Segers. Hè. Gaat die nou ook niet meedoen? Nee, omdat daar ook inhoudelijke bezwaren van D66 liggen. D66 zegt dat zij in de komende regeerperiode grote stappen willen zetten, bijvoorbeeld op het gebied van medisch-ethisch beleid. Denk aan wellicht voltooid leven of anders aan embryo-wetgeving. Nou, de ChristenUnie heeft al gezegd dat gaat met ons niet gebeuren. Dat hebben ze ook steeds herhaald. En dus kreeg ChristenUnie-voorman Segers vandaag opnieuw te horen dat hij niet gewenst was op dit moment. En wat hem betreft ligt er dan ook nog maar één optie over. Open. Is er mogelijkheid ervoor om nu door te gaan praten over een minderheidskabinet? Dat lijkt mij nu de aangewezen route. En ik hoop, dat zou een minderheidskabinet moeten zijn die wel op een vruchtbare manier kan samenwerken met zowel Tweede als Eerste Kamer. En dat moet niet te smal zijn samengesteld. Niet te weinig partijen hebben. Wat ik hoop is dat we nu even al het, nou ja, politiek met een kleine p achter ons kunnen laten en dat we nu weer gaan naar de inhoud. Dus ik hoop dat de partijen bereid zijn om te praten over een minderheidskabinet, wat dan echt op een vruchtbare, inhoudelijke manier kan samenwerken met de rest van de Kamer. Nou, wat er waarschijnlijk gaat gebeuren vandaag is dat informateur Hamer een eindverslag zal sturen. Zal zeggen dat er geen mogelijkheden meer zijn om een meerderheidscoalitie te vormen. En dan zal de Tweede Kamer morgen in een debat moeten zeggen wat ze dan willen doen. En is het dan een reële optie dat dat minderheidskabinet er komt? Nou ja, dat moet dan blijken in dat debat. Maar ga er niet van uit dat dat dan heel snel gebeurt. Want D66 heeft al laten weten dat als het een minderheidskabinet wordt, dat zij dan alleen met de VVD willen. Dus twee partijen. De VVD heeft steeds gezegd, wij willen graag het CDA erbij houden. De ChristenUnie zei ook al, liefst drie partijen. Nou, dat wordt dan het volgende gevecht tussen de partijen die een coalitie moeten vormen. Het is nog maar niet gedaan. Lars Geerts vanuit Den Haag. Minister Korte van Nieuwenhuizen stopt per vandaag als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf 1 oktober is ze voorzitter van Energie Nederland. Dat is de branchevereniging van energiebedrijven. Van Nieuwenhuizen legt aan Nieuwsuurverslaggever Jorn Jonker uit waarom ze voor het einde van de rit vertrekt. Ik ben in de zomer hiervoor benaderd. En dan ga je daar toch over nadenken. Want iedereen weet, nou, we zitten inmiddels bijna een half jaar na de verkiezingen. En het voordeel van Energie Nederland is los dat het inhoudelijk heel erg uitdagend is. Ik vind het heel belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie. Een van de grote opgaven waar we met z'n allen voor staan. Is dat het ook de werk-privé-balans wel heel erg in het voordeel wijzigt. En dat is ook iets waardoor ik daar toch over na ben gaan denken. En ik heb altijd de intentie gehad om de rit af te maken. Maar dit heeft voor mij toch de doorslag gegeven om dan toch voor Energie Nederland te kiezen. U heeft net bij de begrotingsgesprekken gezeten ook van de ministerraad de afgelopen weken. Daar gaat het ook heel veel over energie. Nu wordt u lobbyist voor de energiesector. Kan dat wel samen? Nou, ik heb nooit beleidsinhoudelijk bemoeienis gehad met energie. Maar u weet wel precies wat er speelt. U zat bij al die gesprekken. Nou, vanaf dat dit ging spelen heb ik ook in de zomer met de ambtenaren hier de afspraak gemaakt dat mocht zich zoiets gaan voordoen, dat er ergens een raakvlak zou zijn, dat dan collega Steven van Wijnberg dat zou doen en dat in een voorkomend geval de minister van EZK mij daarin zou vervangen. Maar mede geholpen door het zomerreces heeft zich dat niet voorgedaan. Maar bij die begrotingsgesprekken ging het toch ook over energie? Dan weet u toch precies wat er speelt? Heeft u toch een voorsprong? Ik heb geen beleidsinhoudelijke bemoeienis gehad met energie. Maar dat geldt natuurlijk voor alles wat er in het kabinet besproken wordt. En dan zou je helemaal geen enkele baan meer kunnen doen. Er gold tot voor kort ook een lobbyverbod. Had u volgens die oude regels deze baan wel mogen doen? Die is nu opgeheven, maar... Nou ja, ik ga me uiteraard houden aan alle regels die er zijn rondom lobbyen. En het belangrijkste is natuurlijk dat je niet lobbyt op je eigen beleidsterrein. En dat ga ik dus ook niet doen. Nee, maar u heeft wel weet van heel veel dingen die er hebben gespeeld in de ministerraad. En u wordt al benoemd voordat de begrotingsbehandelingen straks zijn. Dan heeft u toch straks een enorme voorsprong in uw werk? Nou ja, ik begin per 1 oktober en tegen die tijd zijn alle Prinsjesdagstukken openbaar en heeft iedereen dezelfde informatie. Van Nieuwenhuizen wordt als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat vervangen door haar VVD-partijgenoot Barbara Visser. Die was staatssecretaris van Defensie. In Hilversum heeft de politie vanochtend een zesde verdachte aangehouden van het uitgaansgeweld op Mallorca. Het is een man van 18. Bij het geweld op het Spaanse eiland kwam vorige maand een man van 27 uit Waddinxveen om het leven. Er is nu veel meer reclame op televisie dan een jaar geleden. Dat komt deels door de coronacrisis, die toen veel dieper ingreep in de economie, maar ook omdat er dit jaar weer grote evenementen waren, zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen. In de eerste helft van dit jaar was de totale reclamezendtijd 17% meer dan een jaar eerder. Elitetroepen van de Taliban hebben kort na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen de luchthaven van Kabul geïnspecteerd op achtergebleven materieel. Zo gaan om tientallen panzervoertuigen, helikopters, vliegtuigen en luchtafweergeschut. Volgens de VS is alles wat er is achtergebleven onklaargemaakt. En in de Europese Unie is nu 70% van de volwassenen volledig gevaccineerd tegen corona. EU-commissievoorzitter von der Leyen spreekt van een mijlpaal, maar ze zei erbij dat het hier niet bij moet blijven. Ze roept iedereen op om zich te laten vaccineren. Het NOS-journaal. De inflatie in de eurozone is deze maand flink gestegen. De prijzen stegen in augustus met 3% vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit cijfers van Europees Statistiekbureau Eurostat. En dat is de hoogste inflatie sinds 2011, 10 jaar geleden dus. Economie-redacteur Nick Wouters. Nick, die stijging, waar wordt die door veroorzaakt? Dat komt voornamelijk door de energieprijzen die flink zijn gestegen. Mensen die regelmatig tanken, die hebben dat al gemerkt. Dat brandstof duurder is geworden, maar ook elektriciteit en gas zijn flink in prijs gestegen. Als je dat eruit haalt, dan blijft er minder dan 2% inflatie over. Dus dat is echt wel een flink component van deze prijsstijging. En wat betekent dit in de praktijk voor wat mensen te besteden hebben? Ja, dat betekent dat je minder geld, dat je met je geld minder kunt kopen. Dus dat spaargeld wat je hebt, wordt in feite minder waard. Normaal gesproken heb je dan nog rente dat je krijgt en dat dan enigszins moet compenseren. Maar die rente is vrijwel nul. Ja, en je weet nu dat de inflatie dus voor augustus op 3% uitkomt. Dus je geld wordt sneller minder waard. Ja, nou heeft de Europese Centrale Bank, die houdt dat inflatiecijfer goed in de gaten. Hè? Die past ook de rentetarieven daarop aan. Wat zijn nu de opties? Moeten ze wat doen überhaupt? Nou, als je puur naar hun regelboek kijkt, dan zou je zeggen, ja, ze moeten nu iets doen. Inflatie, ze hebben als doel dat de inflatie op 2% is. 2% uitkomt, nu dus 3%. Ja, als die hoger wordt, dan gaan ze normaal gesproken de rentetarieven verhogen. Maar het is erg de vraag of ze dat nu al gaan doen. Of dit het begin is van die hogere inflatie. Of dat het een eenmalige uitschieter is die even een paar maanden duurt en dat het dan weer terug gaat zakken. Dat is wat economen nu zeggen. Dat is ook wat Christine Lagarde, de ECB-president, eerder gezegd heeft. Ze zegt, het moet echt langere tijd boven die 2% zijn, of 2% precies zijn. En dan gaan we pas in actie komen. Dus het wordt komende maanden interessant wat kappers, cafés, restaurants, vakantieverkopers met hun prijzen gaan doen. Gaan ze die naar boven aanpassen en blijft die inflatie zo hoog? Of als dat energie-effect eruit is, zakt de inflatie dan weer terug en blijft de ECB bij hun beleid. Dus de komende maanden wordt echt heel interessant. Oké, dankjewel Nick Wouters. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg verwacht dat dit najaar opnieuw coronapatiënten moeten worden verspreid over de intensive care van ziekenhuizen. In het programma 1 op 1 zei hij dat er nog te weinig mensen gevaccineerd zijn. Dat gaat er toe leiden dat het ook in het najaar opnieuw een dagelijkse monitoren wordt van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. En dat we er daarbij rekening mee moeten houden dat het aantal patiënten wat hulp nodig heeft toch weer van een dusdanige orde is. Dat je moet blijven bezig zijn met patiënten spreiden over het land. En iedere dag weer een keuze maken voor een bed wat beschikbaar is. Dat is Ernst Kuipers. RIVM-baas Jaap van Dissel zei 2 weken geleden ook al dat alle ongevaccineerden waarschijnlijk vroeg of laat besmet raken en dat dat kan leiden tot 2200 tot 3400 patiënten op de intensive care. Het is niet duidelijk of dat in een korte tijd gebeurt of verspreid over een langere periode. Het weer nog. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Blijft droog. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het binnenland. Morgen eerst bewolking en in het westen mogelijk dan wat motregen. In de middag meer zon bij zo'n 20 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Zit Wijnand Zwaan. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Westervoort en Arnhem-Noord 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er zijn bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. Waarschijnlijk gaat dat nog een uur duren. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom staat een kapotte auto stil bij Bergen-op-Zoom. Daar staat file vanaf de afrit Wouwse Plantage met 10 minuten oponthoud. En de N201, de weg uit Hoorn-Hilversum, is in beide richtingen dicht tussen Vinkeveen en de A2. En dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De nieuwsbv. Ja, de Nederlandse Paralympiërs winnen prijs na prijs in Tokio. En er is nog veel meer over sport te melden. Maar wat precies? Nou, dat horen we vandaag in BVS. CNN staat er achter het barretje Roelof de Vries. Ja, zo is het. Je kijkt zo serieus. Ja, maar het zijn ook serieuze zaken. Want er is serieus gedonder in het Vlaamse-Belgische wielrennen. Het zal weer eens niet zo zijn, hè? Twee toppers hebben het daar met elkaar aan de stok. De een heeft de ander de vernieling ingereden. En ze moeten samen het EK gaan rijden volgende week. Hoe lossen ze dat daarop? En er is een nieuwe documentaire over Feyenoord. Ja. Daar gaan we het over hebben. En als ik zeg Feyenoord, dan weet jij wel van wie de muziek komt vandaag. God, Roelof, waarom doe je me dit soort dingen aan? Feyenoord, ik kom uit Amsterdam. Dan is het of Gerard Cox, die is het niet, of Lee Towers. Inderdaad. Oh, uiteraard. Gelukkig niet live. Goed, mooi dat allemaal zo. In BVSE nu eerst helmen vol verhalen. De Nieuwsbv. Helmen vol verhalen is een kunstproject waarbij jonge veteranen worden gekoppeld aan een kunstenaar die een kunstwerk maakt geïnspireerd op de verhalen van veteranen. Op zich al een heel bijzonder project, maar het verhaal van Wil en Marianne Christ en Jelmer Zwaan is extra bijzonder. Wil en Marianne die verloren hun zoon Tom toen hij diende in Afghanistan en Jelmer is nu kunstenaar, maar diende toen nog met Tom in Afghanistan. En ze zitten hier met z'n drieën bij mij aan tafel. Welkom allemaal. Marianne, ik wil dan toch even weten, wat is er precies met Tom gebeurd in die tijd? Tom is op een voetpatrouille in Derawood Oeruzgan op de bazaar met zijn peloton opgeblazen door een zelfmoordenaar die een bomgordel om had. En ze waren daar op zoek naar een arts die niet aanwezig was en ze wilden net gaan informeren. Wat gaan we dan doen? Toen er iemand zich opblies. En daarbij zijn dus 7 of 8 mensen uit zijn peloton gewond geraakt. Zwaar gewond geraakt. En Tom is eigenlijk Daarbij heeft hij zodanig letsel opgelopen dat hij aan zijn hersenen... dat hij uiteindelijk op het einde van de dag klinisch dood was, hersendood was. Hey. Wanneer was dit? 10 juli 2007. Hm. En Jelmer, jij was daarbij, hè? Ja. Hoe heb je die dag beleefd? Hoe herbeleef je die dag nog steeds iedere keer? Ik herbeleef hem niet meer elke keer, ik denk wel aan. Ja. Maar hoe ik hem daar toen heb beleefd, ja, alles ging... Moet je dat zeggen? Alles ging heel snel gewoon. We hebben gewoon gedrild wat we hebben geleerd in het leger. Hoe gaat dat? Wat bedoel je dan? Want ik heb nooit in het leger... Ja, je oefent op alle scenario's, situaties, cases en dat... Ja, maar hier ben je toch niet op voorbereid, of wel? Ja, ook. Ja? Ja, het is natuurlijk anders al in het echt. Maar ja, je weet wel wat je moet doen. En wat doe je dan in zo'n situatie? Ja, ik stond op de overwatch. Dat is ergens hoger dat we... Het overzicht hebben eigenlijk. Helikopterview. Ja. En we zagen de klap paddenstoel. Je zegt van de rookontwikkeling inderdaad. En toen wisten we eigenlijk al dat het verkeerd was. En toen zijn we er eigenlijk zo snel mogelijk heen gegaan om... vooral de situatie te bekijken en hulp te gaan gebieden. Want we konden natuurlijk niet goed zien. Nee. Maar je wist eigenlijk al toen je dat zo zag van veraf... van dit is ja, dit je is hoorde niet het goed. Al meteen. Ja. Een klap en een paddenstoel. Ja. En ja, hun zitten daar, dat wisten we. Ja, en dan weet je al wat je gaat aantreffen? Of... Nou, we hadden radioverkeer ook. Oké. Okay. Na een paar... dat duurde iets langer, want het was natuurlijk afgeblazen. Weg. Ja. Dus toen wisten we eigenlijk al... toen we kwam iemand op de radio en toen zeiden alle van, is niet goed. Maar toen gingen wij al onderweg erheen. Hmm. En toen... Hebben jullie het met z'n drieën hier wel eens over, Wil? Met drieën nooit eigenlijk. Hè. Of heel zelden. We komen elkaar, we komen elkaar tegen, eens per jaar. Ja. Dan, op 10 juli, rond die datum. Dan komt het peloton weer bij elkaar. De mensen die dat willen. En die komen dan... bij het graf en ook even bij ons thuis. Ja. En dan spreken we elkaar even. Maar niet per se over de aanslag. Of over, nee. Maar gewoon maar over waar hebben jullie het dan over? Gewoon over hoe gaat het met je? Ja, hoe gaat het met je? Verbinding maken eigenlijk even met elkaar. Nou, los van die verbinding. Jullie zijn ook nog een tijdje geleden teruggegaan naar Afghanistan. Ja, in 2010 zijn we naar Afghanistan geweest. Ja. En hebben we eigenlijk dezelfde reis gemaakt als die Tom gemaakt heeft. We zijn op de plekken geweest waar Tom is geweest. Waarom wilden jullie dat eigenlijk? Ja, we wilden toch een gevoel krijgen daarbij. Hoe het is in Afghanistan. Wat hij heeft gezien misschien wel? Wat hij heeft gezien, de geur die hij heeft gesnoven. Het land wat hij heeft, waar hij over gesproken heeft. Ja. Ja, dat is heel bijzonder. En Marianne, hoe heb je dat beleefd? Ik was heel, echt heel mooi. Ja. Echt heel, ik had ook het gevoel, we hadden Tom natuurlijk al 3 maanden niet gezien. Want hij was al 3 maanden weg. Mm-hmm. En we kregen sporadisch een verslagje. Want hij was niet zo van de e-mail. 1 keer in de week belde hij. En wat schreef hij dan? Of wat is... Hoe dat het kamp eruit zag. En waar dat hij sliep. En dat er een beetje gekeet werd onderling als het, als het kon. En anders ook serieus gewerkt werd. Allerlei kleine dingen, zeg maar. Ja. Ja. Maar ook dat het een flinke klus was. Ook dat het een flinke klus was, ja. Hij had meteen zoiets van, dit gaan we echt niet redden in een korte tijd hier. Want het is echt een beetje middeleeuws. Ja. En hij vond het een heel mooi land. Dus, en omdat we hem 3 maanden niet gezien hadden natuurlijk... was het ook wel heel fijn dat we na 3 jaar daar naartoe terug konden. Inderdaad, om te zien van, wat heb jij hier meegemaakt? Hoe voelt het? Hoe was het toen? En klopt het wat hij dan vertelde in die berichten van het is hier in gemiddeld? Ja, dat klopt. Ja. Want treffen jullie dan aan daar? Wij hebben, moet ik zeggen, we zijn alleen op de kampen geweest. Want het was gezien de situatie niet mogelijk om in Derawood zelf te komen. Zeker niet op de bazaar. Maar je ziet natuurlijk uit de verte mensen met waterputjes. En dan toch ook nog wel op een brommertje. En het is echt ook een zandland. Heel zanderig en heel warm. Ja. En daarmee, was het daarmee voor jullie ook na die reis... ook een soort van, ja, ik wil niet zeggen een hoofdstuk afgesloten, maar wel van oké, hiermee hebben we nu iets meer vrede? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, zeker. Ja? Ja. We hadden echt wel het gevoel dat we een beetje weer mee terug naar huis namen daarna. Ja. Het was ook, het klopte ook, de hele reis klopte gewoon helemaal. Er was iemand, een vriend van ons was erbij, die ook met Tom heeft gewerkt in Afghanistan. Mm-hmm. Die ook precies kon uitleggen wie wat waar was. En we hebben de tolk gesproken van Tom, die met het peloton werkte altijd. Dus het klopte ook allemaal. Ja. Dus er was wel, we hebben er een klein ritueeltje gehad. We hebben bij Kamperien, bij de zieke boeg, zeg maar. Mm-hmm. Waar die eigenlijk voor het laatst heeft gelegen. En daar hebben we een heel klein stukje navelstreng achtergelaten van Tom. Zo van, nou, dan is het einde en het begin van Tom is vlak bij elkaar. Was voor ons gevoel een beetje alsof de cirkel rond was. Ja, wow, precies. Heel mooi. Ja. Dus dat was wel bijzonder. En nu ligt er een project. Ik noemde het net al, Helmen vol verhalen. Ja. Waarom is dit zo'n belangrijk project? Nou, het is belangrijk omdat ik de veteranen belangrijk vind. Ik vind zeker de jonge veteranen ook heel erg belangrijk. Dus ze zich meer gezien en gehoord weten en voelen. Want daar schort het af en toe nog wel aan. Dus dat mag best wel vaker gebeuren. Ja. En dit maakt het bijzonder omdat je allemaal natuurlijk in het peloton van Tom zat. En wij je allemaal al 14 jaar kennen, zeg maar. Ja, maar vind je dat ook? Dat er te weinig aandacht is voor jonge veteranen? Nou ja. Voor sommigen wel natuurlijk en voor sommigen niet. Als je kijkt naar de ervaringen en dat wij daar toch heel weinig over weten. Ik hoor nu dit verhaal ook. Er wordt zo weinig gedeeld over dit soort verhalen. Ook, heb ik het idee. Ja, je hebt natuurlijk ook de veteranen zelf. Die moeten het er wel een beetje uittrekken, denk ik. Ja, precies. Want ik ga er ook niet zomaar over vertellen of wat dan ook. Nee. Nou ja. Als ze erover vragen, weet je. Nu met de kunst waar jij mee bezig bent, in zekere zin vertel je ook een verhaal, toch? Exact, zonder woorden, maar in een beeld. Ja. Hoe kijken jullie eigenlijk nu naar de situatie in Afghanistan, waar iedereen nu mee bezig is en we hebben het er natuurlijk enorm over en iedereen leeft mee. Mm. Hoe kijken jullie daar eigenlijk naar, Wil? Ja, het is eigenlijk voor ons een ander onderwerp. Ja? Wij hebben eigenlijk meer met het verhaal van Tom en het verhaal van het peloton, de opbouwmissie, zoals we dat ook zagen. Mm-hmm. En de goede dingen die daar gedaan zijn door, onder andere door de Nederlandse militairen, onder andere door het peloton. En dat is voor ons belangrijk. En ja, dat er nu op zo'n manier een einde aankomt, dat is eigenlijk een ander verhaal. Ja, maar voelt niet wrang? Nee. Nee, niet. Het voelt niet echt wrang. Nu is het nu. Wel bezorgdheid voor de mensen in Afghanistan. Ja, daar vind ik het al heel erg voor. Ja. Ja. Laten we naar nu gaan dan inderdaad ook. Nu hier. Jelmer, jij zit bij ons aan tafel ook om te praten over het kunstwerk. Maar je hebt op een gegeven moment ook het leger verlaten. Waarom heb je eigenlijk daarvoor gekozen? Om eruit te stappen. Ja, ik heb wel eens gezegd dat ik wou gewoon eigenlijk alleen nog maar mooie dingen maken. Ja. Dat was eigenlijk de reden. En dat voelde je niet toen je in het leger zat? Nou, jawel, de eerste uitzending wel. Maar toen kwam ik eigenlijk met de tweede uitzending dacht ik, ik ben eigenlijk niet helemaal geschikt voor het leger. Ik wou gewoon een andere stap. Ik was eigenlijk wel klaar mee. Ik zag niet stijgende lijn bij mezelf, bij Defensie of zo. Nee. Nou ja, goed. En dan kies je een andere weg. En die weg, ik bedoel, je hebt aan de ene kant het leger en dan kunst en creativiteit. Die twee dingen zou ik niet zo snel naast elkaar zien. En toch neem je die stap. Hoe is dat gegaan in jouw hoofd? Ja. Hoe maak je die keuze? Dat je in één keer denkt, weet je wat? Hij is ontstaan echt. Want ik ben niet echt, ik heb geen kunstacademie gedaan of zo. Nee. Maar ergens ontdek je van, ik ben erg creatief. Ja, voor vroeger, toen ik jong was, knutselde en tekende ik altijd al heel erg veel. Ja. En dat soort dingen. En maar op een gegeven moment verwaterde dat. Hmm. En ik voelde gewoon na het leger, of in het leger, de drang gewoon om dat gewoon weer te gaan doen. Ja. Wil, hoe bijzonder is dat eigenlijk, dat jullie dit project samen met Jelmer doen ook? Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Zeker ja. Omdat ja, Jelmo onderdeel is geweest van het peloton van Tom. Ja. Ook met Tom gewerkt heeft in zijn laatste periode. En ja, we hebben ook wel het gevoel dat Jelmer iets heel moois gaat maken. Bezig is met iets heel moois. Nou, zullen we daar dan naar gaan kijken? Want er gaat dus een kunstwerk komen. Ja. Wat had Jelmer allemaal nodig, Marianne, van jullie? Van ons? Ja. Eigenlijk gewoon het verhaal van Tom. En dat was het. En daar hebben we het over gehad op een middag in maart. Heel mooi. Fotoboeken. Ja, precies. Ja. Met fotoboeken erbij. Ja. We hebben fotoboeken gemaakt van onze reis en van Tom's leven. En die hebben we erbij gehaald. En naar aanleiding daarvan hebben we gewoon het leven van Tom eigenlijk een beetje doorgenomen. En wie hij was en hoe dat hij tot het leger kwam. En dat de volgende stap gewoon alles. En daar hebben we het eigenlijk aan Jelmer overgelaten. Ja. Van jij mag iets moois van maken en mee doen wat je wil. We hebben daar verder geen richting aan gegeven. Jullie hebben geen richting, dus nee. Jelmer gaat nu is aan de slag gegaan. Ja, en Jelmer, hoe ziet het kunstwerk eruit? Ja, dat mag ik nog niet vertellen. Oh, ja. Hij moet, Maar hoe ben je aan het werk gegaan? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb eerst best wel even nagedacht. Ik had meerdere ideeën natuurlijk in mijn hoofd. Mm-hmm. En hoe ik eigenlijk. Ja, eigenlijk kwam één ding elke keer naar voren. Met ons en de groep. En met Tom en de ouders. Ja. Dat heb ik eigenlijk proberen uit te werken in een beeld. In een beeld. En daar dus laat je het even cryptisch bij. Ja. Ja. Kan zo'n kunstwerk, geeft dat nou troost? Dat weet ik nog niet. Ja. Is het de bedoeling dat het troost geeft? Jammer. Ja, het zit ook troost in. Ja. Ja. Nee, eigenlijk kun je beter zeggen dat er meer. Er zit liefde in. Het is er heeft niks met van. Ja. Liefde en gevoel. Ja. Veel gevoel. Ja. En waar komt het kunstwerk? Verbinding, liefde, dat is hem. Verbinding, liefde, gevoel, alles. Gewoon leger en dat wij, hoe wij als peloton daarheen zijn geweest. Nou, dat heb ik erin uitgehouden. Ik ben onwijs benieuwd hiernaar. Hou ons ook alsjeblieft op de hoogte van hoe het eruit ziet. Maar waar komt het te staan? Waar zouden we het kunnen gaan bewonderen? Ja, rondreizende expositie straks. Ja. Onder leiding van Helmen voor Verhalen. Dus eigenlijk in alle 12 provincies. Ja. Dus iedereen kan het in principe komen bekijken. Een jaar lang. En als een jaar lang en daarna, dan weet je nog niet wat. Dan moeten we nog maar even gaan kijken wat er recht gaat komen. Dat is, mag bij hun thuis komen te staan? Ja, dat mag ook. We moeten even kijken hoe het eruit ziet. Je moet een stukje aanbouwen. Oh god, het is dus best wel groot. Oké. Okay. Nou ja, goed. Gaan we met belangstelling naar uitkijken. Marianne, Wil en natuurlijk Jelmer ook. Dank jullie wel. In 2022 zal dus een reizende expositie van Helmen vol verhalen op verschillende locaties in Nederland te zien zijn. Nou, en dit was de Nieuws BV alweer voor vandaag. Zometeen natuurlijk Blok en Twan, die staan voor je klaar met interessante verhalen en nieuws. BVSC daarvoor natuurlijk ook nog een half uur. En ik ben er morgen weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan.